بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Tulianza kuzungumzia katika juma lililopita fadhila ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu majma'in na kile ambacho ni wajibu kukitakidi juu yao na madhhab ya ahli sunnati wal jamaa juu ya yale yaliyojiri baina ya masahaba katika fitan. Tukamalizia kuzungumzia madhhab ya ahli sunnati wal jamaa au tukafikia katika kueleza madhhab ya ahli sunnati wal jamaa juu ya ikhtilafu iliyotokea baina ya masahaba na fitna iliyotokea baina ya masahaba. Tukataja kuwa fitna hizi zilitokea baina ya masahaba, msimamo wa ahli sunna tuweza kuutaja kwa mukhtasar katika mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo tulitaja katika darasa iliyopita annahum yumsikuna anil kalami fima hasala baina sahaba. Ahlu sunnati wal jamaa hujizuia na kunyamaza kutokamana na kuyazungumza yale yaliyojiri baina ya masahaba. Ili tukalieleza نتكتوى دليل آية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نليو بإذن الله تعالى تزمزي جمل بيلي كتجهي اختصار تنويك سبيهاب. الأمر الثاني قال العلامة الفوزان الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم ما جواب جوية آثار زي زبوكليوة زي نزمومزية مكوسة مصحابة وذلك من وجوه. جواب لكوكونا من مبالي مبالي juu ya yale yaliyopokelewa kuhusu makosa ya masahaba. Alwajhu alawwal anna hadhihi alathar minha ma huwa kadhib qad iftarahu a'da'uhum liyushawihu sum'atahum. Katika hizi athar zilizopokelewa yapo yale ambayo ni ya uongo ambao maadui wa masahaba waliyazua ili kuharibu sifa zao nzuri walizokuwa nazo, na hili lipo hata kabla ya kutokea fitna baina masahaba. Mtawapa mfano, wengi katika sisi tunukuu kisa kwa Umar bin Khattab wakati wa jahiliya alimzika mtoto wake wa kike, na hiki kisa wachatolewa kisha kikapambwa kwa Umar. Alikuwa wakati mwingine akikaa peke yake iwalia mara iwacheka, ulia mara ucheka. Kaulizo, mbona ghafla walia mara ghafla wacheka? Sema, nalia kwa sababu nakumbuka wakati wa jahiliya nilifanya amri kadha. Kisa maarufu, ukitizama dhahiri ya kikisa ni kana kwamba asifiwa Umar, lakini ukweli wa mambo ni kuwa wataka kumtia dosari tarehe yake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na sio kweli, hakuwahi kuzika mtoto wake wa kike hata wakati wa jahili, hajawahi kufanya kitendo kama hicho. Lakini ni kisa ambacho chaenea kwa watu na watu wakifahamu kuwa ni cha kweli. Na visa kama hivi vipo vingi sana. Kisa kingine maarufu kuwa Alqama alishindwa kutamka shahada kwa sababu alikuwa akimaasi mama yake, kimtanguliza mkewe juu ya mama yake. Maarufu kisa, kila mtu msalama akimwambia tamka shahada iwashindwe, akaitwa mamake akaikiwa kuni, akaambiwa tatiwa kwenye moto. Do, hiyo shahada ya mgoja tu, mauti ya mgoja tu, kusanywe kuni aitwe mamake, bado roho haitoki. Yani imeketi kama sinema sinema vile. Kisha baadaye mamake akasema basi nishamsamehe, ndo akasema la ilaha illallah. Hadi hiki kisa utaona Qusas wakieleza hawajui kuwa ni ta'an kwa huyu sahaba. Kwa huyu sahaba alikuwa ni asi, amfanyia uovu mama yake, lakini wao wakakitoa kwa kutofahamu, wakiona ni kitu kizuri sana wakifanya, wakikaddim kwa umma ili watu wawatii mama zao. Kuna hadithi nyingi sahih na kuna aya ziko wazi zitumiki. Hii ni mifano katika visa ambavyo ni maarufu wanavyonasibishiwa masahaba. Kingine ni Thalaba, huyu sahaba kasingiziwa eti alikuwa akiswali msikitini aitwa Hamamatul Masjid, hakosi swala tano na Mtume sallam. Maskini fakiri akamwomba Mtume sallam amwombe dua, ametajiri akamwambia hii mali itakuangamiza, mimi hivyo hivyo. Akawa anza kusa swala moja moja, si mwisho wa kusa swala tano yapate Ijumaa peke yake, mwisho wa uacha swala. Ile aya nasema minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna min asalihin, wakataja kwa sababu nuzul ni Thalaba, na hiki kisa pia ni cha uongo, si cha kweli, na vingi vingi. Lakini utakuta wengi wetu twapenda Qusas, watu wa visa visa wale twawapenda. Basi lau kama wangelikuwa chukua sira ya Mtume salam sahih waieleza, alhamdulillah ni khairi. Ama qasasul anbiya katika Qur'an ambao hazina shaka ndani yake, lakini watu hubuni visa wakawasingizia masahaba. Kwa hivyo vingi katika visa na athar zilizopokelewa katika kutaja makosa ya masahaba si ya kweli, mengi ni ya uongo. Alwajhu athani anna hadhi alathar minha ma qad zida wa nuqisa fihi, katika hizi athar zilizopokelewa zinazungumzia makosa ya masahaba, kuna nyingine ambazo watu wameongeza na kupunguza. Waghira an wajhihi sahih, kabadilishwa hizi athar kutokamana na ule ukweli zile athar zilishi. Wadakhalahu alkadhibu, ndani yake ukaingia uongo. Fahuwa muharrafun la yultafatu ilayhi, uvitakuwa athar kama hizi zimefanyiwa tahrif na kuharibiwa, hakuna haja ya mtu kuzitizama. Alwajhu athalith anna ma saha min hadhi al-athar wa huwa al-qalil, kile kilicho sihi katika hizi athar nazo ni kidogo. Hum fihi ma'dhurun, masahaba wana udhuru katika hilo. Li'annahum imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtirun, kwa sababu ni mmoja katika wawili, imma amefanya ijtihadi akapata, ama amefanya ijtihad akakosea. Fahuwa min mawaridi lijtihad alladhi in asaba almujtahidu fihi falahu ajran. Ni katika sehemu ambazo kuna ijtihad, ambapo mtu akipata katika ijtihadi yake kama hii ana ajri mbili. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, na akikosea ana ajri moja. Kwa hivyo sahaba akijitahidi yuko baina ya ajri moja au mbili. Wal khata' maghfurun, na lile kosa alilokosea pia atasamehewa kwa sababu ajitahidi kwa kadri ya vile anavyoweza. Lima fil hadithi, tunasema hayo kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم qal, idha ijtahada alhakim fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun. Kwa hivyo masahaba wako baina hama mawili, imma ni mujtahid amepata ana ajri mbili, imma ni mujtahid amekosea ana ajri moja, na kosa lake ashasamehewa. Hii ni katika vile vilivyothubutu ambavyo ni vichache. Alwajhu rabi, annahum basharun yajuzu ala afradihim alkhata, masahaba ni binadamu, mmoja mmoja katika wao waweza kukosea. Fahum laysu ma'sumina min adh-dhunubi binisbati lilafrad, masahaba sio ma'sumin kutokana na madhambi. Tukizungumzia mmoja mmoja waweza kukosea, ni binadamu. Lakin ma yaqa'u minhum falahu mukaffirat adida, lakini yale yanayotoka mana na wao katika makosa, kuna mambo kadhaa ambayo ni sababu ya wao kusamehewa. Minha, miongoni mwa mambo hayo, la kwanza, an yakuna qad taba minhu, awe yule sahaba ametubia kutokamana na kosa kama lile. Watawbatu tamhu sayyi'ata mahma kanat, na tauba hufuta lile kosa vile litakavyokuwa. Kama jaat bihi al-adilla, kama ilivyokuja katika dalili nyingi za Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Pili, anna lahum min as-sawabiqi wal-fadha'ili ma yujibu maghfirat ma sadara minhu, wana mambo makubwa wameyafanya na fadhila kubwa wanazo hawa masahaba, kiasi cha kuwa huwa ni sababu ya wao kufutiwa madhambi yao. In sadara, ikiwa kutatokea jambo kama hilo. Qala ta'ala innal hasanati yudhhibna sayiat, na Mtume صلى الله عليه وسلم atmi'i as-sayyi'a al-hasanata tamhuha, fuatiliza jema ikiwa umefanya ovu, lile jema litafuta lile ovu. Walahum min as-suhbati wal-jihad ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma yughmiru al-khata al-juz'i, masahaba kwa kusuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, jihad waliopigana ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya yote hufunika yale makosa waliyofanya madogo madogo. Tatu, annahum tudha'afu lahum alhasanat akthar min ghayrihim, masahaba yale mema yao hulipwa maradufu kuliko yoyote baada yao. Wala yusawihim ahadun fil fadli, hakuna yoyote anayeweza kuwafikia masahaba katika fadhila. Waqad thabata biqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu khayr annahum khayrul qurun, imethubutu kutoka kwa Mtume wa sallam kuwa masahaba asri yao ndiyo bora kabisa, golden era. Hakuna wakati utatokea wa watu wema kama masahaba kabisa. Wa anna almudda min ahadihim idha tasaddaqa bihi afdalu min jabali uhudin dhahaban idha tasaddaqa bihi ghayruhum radiyallahu anhum waradahum. Mudd, kiasi cha mikono miwili, inshallah antoa tende ama ngano, chochote kile alichokitoa yule anayekuja baada ya masahaba. Hata akatoa mfano wa Jabal Uhud dhahabu khalisan lillah, hawezi kufika ajiri aliyopewa sahaba yule na mtele, na yeye antoa dhahabu, hawezi kufika ile ajiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala wapo masahaba. Haya tuliyoyataja yote yaonyesha kuwa ikiwa limetokea kosa kwa sahaba yoyote, basi huyu biidhnillahi ta'ala kosa lake atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi sababu tulizozitaja. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة. أهل السنة نما إمام وهي دين كتكون وفيوني واتها ويتكيدي ويوتك كما صحابة معصوم هكونا حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هكونا أنا يتكيدي كوني معصوم معصوم نمتو محمد صلى الله عليه وسلم نمتو مهنجين بكي يعني. أما بنا دام مهنجين أويزا كوباتا أويزا كوكوسيا نبنا دام ولا القرابة ولا السابقين ولا غيره ولا هو يتكيدي كويوتي كتك واتو وكريب نمتو مسلم كتك أهل البيت na wale waliotangulia wala yeyote ilikuwa ni maasumu kama wanavyoitakidi nani Rafidha. Bali yajuzu indahum wuqu'u adh-dhunubi minhum, bali yawezekana kwa yote katika masahaba kufanya kosa na dhambi. Wallahu ta'ala yaghfiru lahum bit-tauba wa yarfa'u laha darajati, Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe wao kwa tauba na kwa hii tauba akawanyanyua daraja. Wayaghfiru lahum bihasanatin mahiya, na pia huwasamehe kwa mema waliyofanya na ufuta maovu. Au bighairi dhalika min alasbab, au kwa sababu zozote nyingine nyingi kama hizi tulizozitaja sasa. Qala ta'ala walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الشاهد كتكيزي آية ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا, الله أم يهيدي هوا ويما أتوسميه يلما كوسا وليفانيا وَيَجِزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, na atawalipa ajiri yao kwa yale mema waliokuwa kiafanya ajiri kubwa zaidi. وقال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى سيما أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هفا أزمم زي ويلئ لي فيك مياك أربعين كيش مبكك فيك مياك أربعين كتك عمري واك akawa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, akawa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwezeshe kumshukuru neema zake alizomneemesha nazo na wazee wake. Wa an a'mala salihan tarda, anifanye mema ambayo utaridhia nayo. وأصلح لي في ذريتي, كيشا أكموم بالله سبحانه وتعالى أوفاني وتنجني يعني كلك زازيشات إني تبت إليك وإني من المسلمين, نهي دعاني مزوري كيوم بكبلا نبعد مياك أربعين زايدي أتك كان متقوينجي أيوم بدعا كسابو جزاياك النيني أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا, hawa ndio tutakaowakubalia yale mema waliyofanya. Wanatajawazu an sayiatihim, na yale maovu tutawasamehe. Fi ashabil janna, hizi aya ziko wazi, ziko wazi. Na usema Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi kuwa hizi ni katika dalili ya kuwa Allah ameshawasamehe watu wema kama hao. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة الفوزان: وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سببا للوقيعة بهم. ما دوي والله وكيتشكليا ليو نفاسي يليا ليو جيري بين مصحابة وكتوى فتنة na ikhtilaf na vita vilitokea baina yao kuwa ni sababu wameipata ya kuwatia dosari masahaba na kuwatusi masahaba. Wa naili min karamatihim, na kutia dosari kule utukufu waliokuwa nao. Wa qad jara ala hadha al-mukhattat al-khabith ba'd al-kuttab al-mu'asirin, wakafuata mkondo huu mbovu baadhi ya waandishi mu'asirin. Na katika wale ambao wamevama katika jambo hili ambalo wengi katika watu hawajui, wakamadhimisha Sayyid Qutb. Sayyid Qutb katika vitabu vyake amewatusi sana masahaba bali pia mitume. Akasema Musa rajulun asabiyun, Musa ni mtu wa asabia wa ukabila kwa sababu ya kumnusuru ile mwenzake dhaifu. Na kwingine akataja kuwa Amr ibn al-As radiyallahu anhu arda, kuwa yeye na Muawiya ni katika watu waliofuata nifaq, unafiq na mengineo katika maovu waliotaja. Lakini usimguse wewe, ukimgusa utarukiwa na kila mtu. Kwa nini wasema hivyo? Kama mfahamu kitu kimoja, ikiwa ufahamu hawa wote leo mnaowazungumza nyinyi, tena nishasikia watu wengi wakisema hawa mnaoita makhawarij, watu walipua lipua na uwaua, kila mtu yuwaua kafiri yuwaua, asli yao ni kuwa wamesoma vitabu vya Sayyid Qutb ndio wakawa na fikra kama hii, na wengi katika watu hawafahamu hilo. Almuhim ni katika wale ambao wamefuata mkondo huu wa kuwatusi masahaba kiasi cha kuwa Rafidha watumia maneno ya Sayyid Qutb kutoa ushahidi leo. Hata huyu ni katika masunni wasema ukweli kuwa Muawiya na Amr ibn al-As alikuwa ni wanafiq, na Uthman ibn Affan alikuwa akiwapendelea watu wake ni muovu, bali akawasifu wale waliomuua Uthman. Kasema wale wana roho ya Uislamu zaidi kuliko Uthman ibn Affan sallallahu alaihi wasallam. Na haya si yazungumzi Juzafan, yote yapo katika vitabu vyake. Soma kitabu cha al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره. قال يا متاجق الشهيد ومن ناك الذين يهرفون بما لا يعرفون وزمم زمان وسيكون المناي فجعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكجفن يواون ديو محكيم بين مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم أمكسوا هو أكسموا هو ينبات يصوبون بعضهم ويخطئون بعضهم بلا دليل بلا دليل بل بالجهل واتباع الهوى كوجينغا نكفوات هوى وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذنابهم هوفاني هوى اسبقوا نكويا إنيزا نكويا تاجا يالي أمباي واتو ونيتوكي ذيديا مصحابة كمستشرقين ولمكافير وليسوم وإسلام وكوفام ببايا wakaingia kuharibu. Hawafuata mikia ya watu kama wale. Hatta shakaku baadha nashiati almuslimin mimman thakafatuhum dhahla bitarikhi ummatihim almajid, mpaka wakawatia shaka baadhi ya wale ambao elimu yao ni chache juu ya tarikh ya umma wao tukufu. Wasalafihim salih alladhina hum khairu alqurun, na wale wema wao waliowatangulia ambao ndio wabora wa karne. Lianfudhu bitali ila ta'ni fi islam, ili wapate kupenya kutia dosari uislamu. Watafriqi kalimati almuslimin, na kuleta furqa baina waislamu. Wa ilqa'i albughd fi qulubi akhiri hadhi al-umma li awwaliha, na kutia chuki kwa wale umma huu waliokuja mwisho juu ya wale waliowatangulia. Badalan min al-iqtida'i bis-salaf as-salih, badala ya kuwaiga wale wema waliotangulia. والعمل بقوله تعالى نكتن لكازي قولي الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Watu wasiwache kuitendea kazi hii aya. Ikiwa mtu atamtia dosari sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu, na takriban ahadith ambao ni nusu ya hii dini zimepokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu, bimaana nusu ya Uislamu shafanini ushakwenda, na nusu nyingine ni Aisha na wengineo katika masahaba pia wamekufurishwa, taibu Uislamu mbakia nini? Khalas, kushi. Hii ndiyo ni aya. والله المستعان والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.